Привітання. Добрий день. День добрий. Добрий день. Владимир Вячеславович Адамчик. З'явився на білий світ 29 вересня 1958 року у Дзержинску. Білоруський письменник, мастак, видавець. Народився у сім'ї письменника Вячеслава Адамчика. З 59 року живе у Мінську. Скончив педагогічне відділення Мінського мастацького училища, Білоруський державний театрально-мастацький інститут. Працював чартежником, реставратором, оформляльником, редактором у часописі «Роднік». Цяпер займаецца выдавецкай дзейнасцю. Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў беларускага пэн-цэнтра. У друку пачаў выступаць з вершамі ў 1981 годзе. Аўтар дзясяткаў кніг, сярод якіх «Парк», «Адынота на стадіёне», «Смерць мужчына», «Скрыжаванне», «Койданава», «Тэксты», «Сучаснікі» і іншы. У серыі нашых літаратурных сустрэчаў «Кантэкст» мы радыя вітаць вас. І найперш вось такое ў мяне пытанне ёсць. У вас, ну, скажам так, шматгранны талент і мастак, і літаратар на сёння у працэнтных адносінах. Каго больш? Ці каго бывала больш? Каго становілася больш? Ці ёсць такая прапорцыя дакладная 50 на 50? Чаго сёння у вас пераважае магчыма? Ну, найперш, я ўсё ж мастак. Быў, ёсць і буду мастаком. Але і мастаком слова я буду таксама заўсёды. Но найперш мастак. А развіццё мастака і пісьменніка, яно заўсёды прапорцыйна ішло. І, дарэчы, вы застаецеся Адамам Глобусам і ў мастацтве, і ў літаратуры? Так. І найперш я ўсё ж мастак. А як бы пісьменнік, паэт, літаратар, эсэіст, як заўгодна там, выдавец. Это ўсё для мяне як бы формы мастацтва. І наколькі это мастацтва, для мяне асноўнае мастацтва – это мастацтва паводзіну. І літаратар, я просто паводзіны такі, паводзіны літаратара, паводзіны паэта. Ну, збольшого гэта я мастак. Хто больш паспяховым стаў, на ваш погляд, мастак ці ўсё ж такі пісьменнік? Выдавец. Пра мяне як выдаўца напісала «Нью-Йорк Таймс», разумееш, і «Гарольд Трыбюн». Ну, вот. А, на жаль, пра мастака пакуль што яшчэ не напісала. Ні «Гарольд Трыбюн», ні «Нью-Йорк Таймс». Спадар Владзімір. Я чытаў у вашых тэкстах, запісах, што менавіта вы кажаце, што мастакоўскае асяроддзе, яно значна больш вольнае і мае вось нейкі такі вольны дух, маючы на ўвазе, да прыкладу, савецкі час. Што, ну, як бы пісьменніцкае, можа быць, было трошкі больш заціснутае, можа быць, там і худсаветы трошкі пільней сачылі за працай і працэсам. Як вы лічыце, цяпер ці змянілася сітуацыя? Ці можна казаць, што, скажам, літаратары, ну, таксама, як бы людзі, ну, ўжо не падцэнзурныя, прынамсі, калі казаць пра выдавецтвы, вольныя, якіх зараз шмат. Ці ўсё ж застаўся вось гэты такі дысбаланс, што ўсё ж мастак гэта, ну, як бы апрыёры больш вольны чалавек, калі, як бы, следаваць за вашай думкай у вашых тэкстах? Я падгледзіў эту думку ў Генріха Бёля. Ён сказаў, што ў сучасным свеце мастак – это засталася апошняя вольная прафесія. Што вот мастак, якому дазволена, што вот сядзіць мастак, а з ім у пакоі сядзіць аголеная жанчына, то нікога нават не выклікае ніякіх сумненняў. Нават калі б я быў тут, да, з мальбертам, і маляваў аголеную жанчыну, нават в кадры, в Ютубе ніхто б мяне не папракнуў. Разумееш? А палітык з аголенай жанчынай там нават толькі калі пра гэта нехта скажа, ужо дыскрэдытаваны, разумееце? І таму мастаку сапраўды заўсёды дазволена было крыху больш, таму што яго талент навідавоку. Вот ёсць, ён бярэ, напрыклад, угалёк і па белай паперы нешта малюе, і ты бачыш, што талент ёсць. Яго не схаваць. Ну і галоўнае, каб ён не маляваў фальшывыя грошы мастак. Яму дазваляецца шмат што. Скажыце, ласка, вы адзін з немногіх беларускіх творцаў, які, ну, па-моему, я прынамсі такого не сустракаў, не скардзіцца на гаротнае жыццё, на неўдзячны лёс. І вы паспяховы чалавек у вачах бальшыні тых людзей, якія вось ёсць у гэтым асяродку. У чым сакрэт поспеху Адама Глобуса? У пазітывізме, мусіць. Так шмат вясёлых пазітыўных людзей, якія бегаюць. Не, вясёлы это не зусім пазітыўна. Тым больш, што мастак это чалавек, які натхняецца рэальнасцю. Так рэальнасць жа у нас куды не гляне. Не, цудоўна. Вот сёння цудоўны дзень. Ты не будзеш это адмаўляць, што сонца, лістапад, золата напоўненасць, блакітнае неба. І ты выходзіш і хочацца вот это намаляваць, затрымаць неяк, з гэтым пабыць побач. Я кожную раніцу пачынаю з пісання хайку са свайго зліцця з прыродай, са свайго зліцця з прыродай я пачынаю. І для мяне я заўсёды натхняюся рэальнасцю. Для мяне самая прыгожая жанчына, якая вот у пакоі. А практычныя моманты вось поспеху, што мусіць быць у характары чалавека, магчыма, у паводзінах яго, ці проста ў паўсядзённым жыцці, што дапамагае вось пазітыў это ў настроі, а ў рэальным жыцці як пазітыў перанесці ў дзейнасць? Дзейнасць это вот, ну, сфармуляваў ёсць такі драматург у нас Лёша Дударёв. Вот. І ён, калі убачыў, як я сябе паводжу, ён сказаў, што вот чалавек, які здатны убачыць свой шанец і не ўпусціць свой шанец. Вот глобус той чалавек, які хапае свой шанец за горло і не выпускае. Вот, ну так, ну, напэўна, вот в этом ёсць, в этой хватцы. Вот хвацкае жыццё, да, што ты не проста любуешся жыццём, не то не проста, а ты яшчэ калі бачыш свой шанец, вот гэты залаты ліст ляціць, ты яго паспяваеш схапіць і ўтрымаць. Ёсць вельмі цікавы выраз, я не памятаю, у каго я яго пачуў упершыню. Беларусь – краіна аднаго шансу. Пагаджаецеся з гэтым? Не, канешне. Это ведаеш, як пагадзіцца, што ў мужчыны ёсць адно каханне, адна жанчына, адзін цар. А гэта не так? Не. Тым больш у беларусаў. Беларус заўсёды быў двудушны. Гэта ў рускіх адзін цар, адна вера, да, адна дзяржава. А ў беларусаў заўсёды. Ён ведаеш, як мінімум два. Як мінімум дзве душы. Ён у касцёл сходзіць, пабяжыць адразу ў царкву, разумеш, беларус, у яго два вока, две сталіцы, заўсёды павінна быць нешта ў запасе. Ён ніколі беларус не пагодзіцца на вот это вета, адзін шанец, это ну чыста не па-беларуску. Нехта цябе памагаў. На двух крэслах пасядзець. Пасядзець на двух крэслах, двума сцягамі памахаць. Разумеш, это ну вот заўсёды беларус такі. І это добра. Дуалізм, я лічу, і ў філасофіі, і ў жыццёвым стаўленні, ў стаўленні да жыцця, што это вельмі цудоўна, каб заўсёды была ў сям'і дзяўчынка, хлопчык. Спадар Владзімір, вось адной з вашых такіх важкіх і ў сэнсе аб'ёму, і ў сэнсе зместу кніжак ёсць кніжка «Шыткі». Там гэта кніга падарожных эсэ, розных нататак, але ну, як бы, не гледзячы на тое, што там ёсць эсэ пра дзясяткі розных месцаў, краін, ўсё ж цэнтральнае месца там займае Барселона. Вось чаму менавіта Каталонія для вас стала такой, як бы, ну, асноўнай тэмай, можна сказаць, у эсэістычнай вашай творчасці, як вы лічыце? Ну, таму што яна стала Барселона ў рэальнай творчы, ў рэальным жыцці так склалася, што калі адчынілася эта жалезная заслона, ці яна разбурылася, гэты мур жалезнай савецкай заслоны ляснуў, так? І можна было некуды ехаць, мы прыйшлі в турыстычнае бюро, і жанчына спытала: «Вы хто?» Я кажу: «Ну, я мастак». І от ёсць такое месца, кажа, Барселона, вам трэба туды. Там все мастакі збіраюцца. Яна горад назвала это Січа, што там жыў Сальвадор Далі, Грека, Пікаса прыязджаў, там Гарсія Лорка гасцяваў. І што в этом месцы трэба вот вам пажыць, і вы зразумееце, што это ваша месца. І калі я туды прыехаў, у Барселону, я раптам убачыў, што это сталіца мадэрнізма. Што там Міро, Далі, Пікаса, Артэга і Гасет, той жа Лорка, што там вот ствараўся вот узорны мадэрнізм. А так як я постмадэрніст, то я павінен быў, мне наканавана было жыць в Барселоне, любавацца Каталоніяй, шанаваць, падтрымліваць іх змагання за незалежнасць. Вось, дарэчы, каталонскі досвід, ён для беларусаў можа быць нейкім чынам скарыстаны? Усё ж побач, ну, вялізная Гішпанія, і трэба нейкую самасць знаходзіць, яны змаглі гэта знайсці. Чаму мы можам у каталонцаў навучыцца наогул? Я думаю, што каталонцы ў нас павінны ўжо даўно вучыцца. Не гледзячы, ні, у іх вялікая культура, у іх, ну, у нас няма сусветна вядомых такіх зорак, як Міро, да, ці Далі, ці няма этой Барселоны, няма Гаўдзі. Вот. Ну, разам з тым у нас ёсць дзяржава. Ёсць Адам Глобус. Дзякуй. З вышыні пражытых гадоў ёсць шкадаванне пра нешта кшталту, да нечага не дайшлі рукі, і вы часта думаеце аб гэтым. Ці ўсе магчымасці былі скарыстаныя? Некалі ў маладосці мы цэлую нашу ніву прысвяцілі страчаным магчымасцям. Што вот хацеў і не зрабіў. І я так доўга прапісваў гэты все пункты, што я ўсё паспеў зрабіць. А на дворе стоял який год? Ну, недзе там 95-96. То бок, Дамклобус узору 95-го на той час зрабіў усё, а зараз, вось, 20-х. Не, я вот зараз и рабіў, вот, да, это. Не, я лічу, что у меня вот нема такого шкадавання, что я там повернул влево, калі трэба было вправо. То бок, усе накірункі выбраныя былі ў свой час слушна. Не, я не пераймаюся этим. Я не займаюся самаедством. Самаедство – это не моя хвороба, не мой грех. Так это ж такая белорусская, типово белорусская хвороба. Не, значит, вот… Нас, коли жаба не душит, так мы сами душим. Не, высветлилось, что мы не зусім такие, як нас ранее малявали. Что высветлилось, что мы светлые, пригожие, и мирные. И невероятно. Да, и невероемные там, як заугодно. Ведаешь, высветлилось, что мы не зусім такие, як нас ранее малявали. Что мы не зусім паны сахи, кривые и косые. Что мы, оказывается, и добра бачим, и далеко, и умеем себе ценить. Вот. Что эта формула «самих себе не ценим и не любим» купаловская, и она состарела, я лечу. Вот глядите, у вас, коли так поглядеть на разные ваши книжки, то вас як бы заўсёды цікавіў, ну як бы чалавек, хоць это і можа трошкі банальна гучыць, ну як бы сучаснік, так? Той чалавек, які вам альбо падабаецца, альбо вельмі не падабаецца, і вы, па-мойму, заўсёды адштурхоўваліся ад канкрэтных нейкіх персаналяў. Ну можа не заўсёды, натуральна, што дзесьці быў нейкі вымысел, гэта натуральна. А цяпер вы прыйшлі фактычна апошнім часам да такога жанру, як казка. Чаму вас не натхняе ўжо цяперашняе жыццё? Няма такіх цікавых персанажаў? Можа, вы пра ўсіх ужо напісалі? Ну, так як апошняя моя кніжка, ўсё ж рысы – это парадныя партрэты творцаў, што я не зусім пакіну сучаснікаў у спакоі. Я іх не пакіну. Хай яны, і тым больш, што я рыхтую кніжку, якая будзе называцца «Мярзотнікі» ці «Мразі», ну, вот, проста адмоўныя персанажы. Вот зараз выйшла кніжка са становчымі. Чаму казка? Таму што я лічу, што у беларусаў ёсць, ну, нейкія пэўныя жанры, у якіх яны праяўляюцца найлепш. І это песня і казка. Вот два жанра, і таму я проста як бы сябе прымусіў пісаць казкі. У гэтай кнізе пра мярзотнікаў сапраўдныя імёны? Будуць некалькі варыянтаў. Будуць мадыфікаваныя, напрыклад, зборныя персанажы, як Дураціла, напрыклад, мой любімец такі. Але это сабраны вобраз такі. А будуць такія, як Паўлінка, такія даволі вельмі выразныя, сучасныя так, мярзотнікі. З сапраўднымі імёнамі. І я пачакаю, каб вот... Ну, нехта сышоў лепшы свет, я старшыня таварыства па ахове могілак, у мой лепшы свет. І потым іх не толькі на помніку, каб у кніжачцы іх імёны былі. Вылучыць асобную дзяляначку? Дзяляначку, да, такі антыпантэон. У мяне вот ёсць такая ідэя, вот ёсць пантэон, і мы ўвесь час ствараем вот пантэон, а я хачу стварыць яшчэ антыпантэон. Тым больш у нас ёсць вельмі яркія героі. Для... То есть хаваць, не перахаваць на гэтым пантэоне, скажам так. Ну, можа быць і так. Можам, а што? Хто ж нам забароніць? Хачу запытацца вось пра што. Адна з такіх скразных тэмаў, не мною гэта прыдумана, у вашай творчасці ёсць эротыка. Зразумела, што гэта рухавік для многіх творцаў. Але многія сублімуюць вось гэта эратычныя нейкія памкненні ў палітыку, там не ведаю што. А вы гэтага неяк не хавалі і жывіліся з гэтай крыніцы. Гэта некая, вось, я не ведаю, як сказаць, не змаглі схаваць, ці гэта проста вы паглядзелі, што ўсе беларусы такія сціплыя і не кратаюць гэтага і скарысталіся. Якое месца вось займае эротыка, секс і вось, скажам, пачуццёвая такая сфера на сёння для вас? Па-першае, вернемся да таго, што я мастак, так, і мастака можна. Вот, як можна. Мы высветлілі. Да, як мы ўжо пра гэта гаварылі, што мастакам гэта дазваляецца. І больш за тое, што я лічу, што чалавечая свядомасць складаецца з 4 частак. Ну вот, вялікая частка гэта у кожным чалавеку, у ягонай свядомасці займае, напрыклад, рэлігія. Это чацвёртая частка. Да, вот, рэлігійныя пачуцці, тонкія, грубыя, метафарычныя, саборабудаванні і так далей. Вот рэлігія, да, частка. Другая частка навука, якая супрацьстаіць на другім канцы, вот як бы другая доля, это навуковая, рацыянальная, вывереная, і сюды, дарэчы, я да навукі адношу і палітыку. Ну, вот. Так як я не навуковец і не рэлігійны дзеяч, а менавіта я мастак, да? І, значыць, вот мастакоўская свядомасць і плюс эратычная свядомасць. Тое, што частка нас, кожная чацвёртая думка, яна эратычная, як працягнуць род, як захавацца, як закахацца, як выйсці з кахання і гэтак далей. Таму, і калі я бачыў, што ў нашай літаратуры наогул в жыцці гэта страшэнна дэфіцыт, і давялося зрабіць сексуальную рэвалюцыю ў Беларусі. Ну і, в прынцыпе, яна ў асобна ўзятай творчасці ўдалася. Не толькі чаму, не толькі ў маёй жонкі і ў маіх сябрах. Мы зрабілі тады, ў 90-е гады, я думаю, што адбылася не толькі. Вот якраз у нас тады, можа, не адбылася той нацыянальна вызвольная рэвалюцыя, а вот сексуальна ў нас тады адбылася. Таксама вельмі цікавы аспект, рэч. Не прыходзіў мне ў галаву асобна, яна ўзятая. Да, гэта тэма для асобнай гутаркі. Калі-небудзь з натуршчыцамі пагаворым. Давайте, можа, ўсё ж бліжэй да літаратуры. Вы, ну, можа быць, самы вядомы беларускі хайдзін. Правільна? Аўтар хайку. Вось, здавалася, 17 складоў, 3 радкі. Вельмі такая застылая форма. Па-першае, чаму хайку? Па-другое, наогул які-небудзь рэцэпт. Як не сапсаваць хайку? Як наогул не сапсаваць верш? Ці магчыма такі рэцэпт нейкім чынам вось ад вас пачуць? Ці ёсць ён? Магчыма, што па-першае, не пісаць штучных вершаў. Пісаць, калі няма азарення, няма натхнення, няма здзіўлення. Давай простым словам. Калі няма здзіўлення, вот цябе не здзіўляе нейкі факт, да, то не трэба пісаць хайку. І ты тады яе не сапсуеш. Хайку наогул нельга сапсаваць, таму што лепш яе проста не пісаць. Вот. Потым застылая форма, хутчэй за ўсё, мінімалістычная форма. Крыжы пад снегам, вось і ўсё, што магу сказаць пра радзіму. Крыжы пад снегам, вось і ўсё, што магу сказаць пра радзіму. Прытым, гэта павінна быць сказана на адным дыханні, убачана і пажадана, чаму яна для мяне вельмі блізкая хайку, таму што гэта ўсё ж такая жывапіс словам. Гэта заўсёды малюнак. Вот хуткі малюнак. А вось тое, што павінна дакладна выконвацца колькасць складоў і радкоў. Той же самы Разанаў у пунктірах, ну ён ад гэтага адышоў цалкам, то бок, ну як бы больш разняволіўся, а ўсё ж хайдзін, ён, ну, можа быць, больш у жорсткіх рамках пачуваецца. Гэта перашкаджае, ці гэта наадварот задае нейкі тонус творчы. Я разумею, што ты спецыяліст па Алесю Сцяпановичу і напісаў кандыдацкую працу, наколькі я разумею пра яго творчасць. І я пастараюся яго не пакрыўдзіць, но я скажу, што ён проста не дайшоў, не даспеў да хайдзіна. Ён на шляху да хайдзіна, но ён проста не дайшоў. Дарэчы, у Разанава, па-моему, большасць свежых тэкстаў гэта менавіта пунктіры, так да слова як бы. Так, і гэта таксама крышку не да хайку. Ён не захацеў растварыцца, ён занадта індывідуальны, ён занадта паэт такого беларускага пры ўсім пры тым парадку, да, і такая это беларуская з'ява. Яму не захацелася губляць свой твар. А Хайдзін это чалавек, які спакойна, ну як бы адмаўляецца. Мне здаецца, што найлепшая хайку такое, калі ты яе чытаеш, то гэты верш быццам бы ўжо ты прачытаў і напісаў сам, і гэта ўбачыў сам, і нічога ім на першы погляд дзіўнага не павінна быць. Вы закранулі вельмі цікавую з Анатолем тэму. Я хачу адразу на ўздагон запытацца, што яшчэ японскае вам блізка? Вы так хораша пра гэтае хайку распавялі. Якія самурайскія прынцыпы блізкія даму глобусу? Што наконт харакіры, што наконт кожны дзень як апошні дзень? Я лічу, што, напрыклад, ёсць свет Японіі, сапуку, там самураяў, вайскоўцаў, сусветных войнаў, а ёсць свет паэтаў. І мяне ніколі не хваляваў свет геапалітыкі. Мяне хваляваў свет геапаэтыкі. І я хацеў стварыць геапаэтычны глобус, не геапалітычны, які ўвесь час мяняецца. А ёсць канстанты, што заўсёды, напрыклад, в Грэцыі будзе Гамер, так? І заўсёды, напрыклад, Японіі будзе Басю. А вот сёгуны гэтыя все, самураі, яны вельмі хутка так, ведаеш, прыйшлі, сышлі. Сёння адзін, заўтра другі. Чым хутчэй мяняюцца, тым лепш. А вот застой это кепска. І таму мяне вот якраз дыялектыка японская вельмі заўсёды, ну як бы здзіўляла, радавала, была ўзорам для паводзін. І я вельмі люблю, страшэнна люблю іх дзённікавую прозу. І ты бачыш, што ў 9-10 стагоддзі іх дзённікі, якія былі напісаны, яны такія ж блогі і такія ж цудоўныя, і такія ж актуальныя, як сённяшнія, вот самыя свежыя ў нас Фейсбуку запісы. Вось наконт гэтага у мяне ёсць пытанне. Мяне заўсёды ўражвала яшчэ ў эпоху ЖЖ, што ледзь не штодня там з'яўляліся нейкія вашы тэксты. Часам гэта былі тыя ж самыя хайку, часам гэта былі нейкія запісы з натуры. Часам гэта былі нейкія тэксты, структураваныя па нейкіх тэмах. То бок, ну, даволі шмат, як бы, калі казаць пра аб'ём, але заўсёды гэта быў нейкі выразны жанр. Ці то хайку, ці то запіс, ці то нейкі афарызм, ці то грэгерыя, да прыкладу. Вы, калі вось мне цікава механізм, калі сядаеце пісаць, вы адразу ведаеце, што вось будзе хайку, альбо будзе там нейкае параўнанне беларусаў з расейцамі. Ці гэта ўсё ж па натхненні адбываецца неяк само, і потым ужо ў гэтыя структурныя межы ўваходзіць нейкім чынам? Не, я калі нешта мяне здзівіла, там вот і вот гэты момант здзіўлення, ці парадавала, ці нешта закранула, так, я потым шукаю нейкі момант, я шукаю форму. Вот. Хайку – это самая форма, там наогул, калі гаварыць пра хайку, там, ці пра нешта падобныя запісы, там наогул яна павінна напісацца да таго, як ключыцца рацыянальнае мышленне. Ідэальная хайку, там это да рацыянальнае мышленне. Яна пішацца, ты валодаеш формай дасканала, ты ведаеш, это вот 17 складоў тебе, і ты выдаеш гэты сказ да таго, калі включылася рацыянальна, это в сметнік, это не хайку. То бок медытацыя менавіта на першым месцы, потым рацыя ўжо ідзе. Так, так, так. Это вот ты, што ты частка прыроды, што яна вот цябе там вот нік там варона крылом зачапіла, і это цябе як бы прайшоў гэты ток праз весь арганізм, і ты это зафіксаваў. Ну, іншая рэч, калі ты, напрыклад, пішаш раман, хай з невялікіх фрагментаў, но цябе натхняе вобраз, што мне прыемна там думаць пра тату. Так, я вот думаю пра тату, запісваю, але я не спяшаюся вот за адзін дзень напісаць ўсё, што я ведаю пра тату. Так, я, прабачце, расцягваю задавальненне. Таму я кнігі пішу па 10 гадоў. Каб сабраць, потым дакампанаваць это ўсё в кніжку, то я вот задумываю кнігу, пішу яе вельмі доўга. І там, напрыклад, вот это беларусы і параўноўваць беларусаў, каб зразумець, хто мы такія, я вырашыў параўнаць іх з усімі іншымі народамі, там з балівійцамі, там з іспанцамі, з каталонцамі, праз паэзію, з па краінам, дзе я быў. І эта кніга, я яе пішу ўжо, ну, гадоў 8, мусіць, яшчэ пакуль што няма. Правда, зараз беларусы і беларусы пішуцца ў асноўным, таму што аказваецца, ёсць такія беларусы, ёсць і зусім іншыя беларусы. Ёсць яшчэ мне вось такое пытанне. Зноў-такі это пытанне такое глабальнае і вечнае. Мы ведаем, што вы у тым ліку сярод розных заняткаў маеце і досвед навучання літаратуры, спробы вучыць маладое пакаленне. Наколькі рэальна ўсё ж такі сказаць, што можна навучыць пісаць? Ці можна, можа быць, проста можна навучыць не пісаць кепска, да, а далей нічога больш. Наколькі гэта дысцыпліна, пісьмо, літаратура? Так, як я сказаў, што я найперш мастак, это ўжо трэці раз мы паўтарэм, і я лічу, што это апошні раз мы это паўторым, но мы это паўторым. Што калі можна навучыць маляваць, ці можна навучыць іграць на гітары, спяваць, то чаму нельга навучыць пісаць хайку, ці навучыць пісаць казку па ўзорах, і што ёсць чыста методыкі, так, як я яшчэ і выкладчык краслення і малявання, вось, і працаваў выкладчыкам, то для мяне вот педагогіка і сустрэча з дзецьмі, сустрэча з маладзейшымі, са студэнтамі заўсёды радасць. І калі я магу нечаму навучыць, я не пішу, я вырашыў, што я вучу людзей, падлеткаў, маладых людзей пісаць дзённікі, лірычную прозу, назіраць за сабой, і это ім дапаможа ў жыцці. І большасць маіх вучняў, самае дзіўнае, это не пісьменнікі. Я не вучу быць пісьменнікам, насамрэч. Я вучу быць чалавекам, які вядзе лірычны дзённік. А там ён можа быць там юрыстам, медыкам. Вот апошняя вот сёлета мая вучаніца паступіла там у медінстытут, медуніверсітэт, і я вельмі гэтым ганаруся. што яны все разышліся, нехта стаў мастаком, нехта это, і мяне это радуе. Ну, прагучала вельмі аптымістычна. Вучыць быць чалавекам. Так што, па-моему, ўсё супер. Сябры, у чарговым выпуску літаратурных сустрэчаў Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кантэкст» у нас у гасцях быў пісьменнік і мастак, ці мастак і пісьменнік Адам Глобус. Далей прагучаць творы ў выкананні аўтара. Глядзіце нашыя перадачы, падпісвайцеся на канал, далей будзе яшчэ цікавей. З вамі ў студыі былі Анатолій Ващенка, Усеваласт Цібурака і наш госць Адам Глобус. Дзякуй вам. У нашай Вільні. Мароз у Вільні, дзень цудоўны. Мой сябра, беларускамоўны, п'е брэндзі. Я гарбату п'ю. У рэстарацыі шыкоўнай гаворым ціха і тактоўна пра Вільню. Кожны пра сваю. Ён любіць вежы і касцёлы, шынкі, дзеду, заўжды вясёлы. Архіў і універсітэт. А я люблю царкве анёлаў, базар, вакзал, ігру катколаў, калі ў кішэні ёсць білет. Мароз і сонца, дзень сапраўдны, мы п'ем. Я брэндзі, сябра каву, дап'ем і пойдзем спакваля. У Вільні нас чакаюць справы, яму налева, мне направа, бо Вільня ў кожнага свая. Вільня і Мінск. У Вільні снег, у Вільні цішыня, у Вільні утульна і выдатна спіцца. Мне Беларусь заўсёды ў Вільні сніцца, свабодная, заможная мая. У Мінску дождж, у Мінску мітусня, у Мінску тлумна і нема спакою. Тут не знаходзіш згоды сам з сабою, ды толькі ў Мінску на радзіме я. Хайку. Крыжы пад снегам. Вось і ўсё, што магу сказаць пра радзіму. Крыжы пад снегам. Вось і ўсё, што магу сказаць пра радзіму. Электрык. Вясковы электрык запой напіў, валяўся і спаў на траве. Запойны электрык русалку забіў каменем па галаве. Замоўклі пташкі, заціхлі звяры. Электрык агонь расклаў. З тоўстай русалкі ён юшку зварыў. Паеў, што не з'еў, закапаў. Сыты электрык узлез на слуп, глянуў на вёску сваю, падумаў: «Хорошы быў сёння суп, а вёску я нахуй спалю».